گشته پیدا روح عشق در شب ما، با شبی این چنین بگو فردا، نیاید سوی ما بیش از اینها. روح عشق میدمد در شب ما، در شب ما، در شب ما، در شب ما، در شب ما. چه بود رفت و نیست در دل ما، گله‌ای از بد و خوب دنیا. امشب از نو شده زمان برپا، روح عشق میدمد در شب ما، در شب ما، در شب ما، در شب ما، در شب ما. گشته پیدا روح عشق در شب ما، با شبی این چنین بگو فردا، نیاید سوی ما بیش از اینها. روح عشق میدمد در شب ما، در شب ما، در شب ما، در شب ما، در شب ما، در شب ما، در شب ما. Shabbat.